świecie książki świata. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 28 lipca, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Pracowity wieczór dla strażaków nad Polską, przychodzą wichury. W Broku na Mazowszu od 10 dni z kranów leci brudna woda z bakteriami coli. W tym serwisie powiemy też o Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Blisko 3000 razy interweniowali strażacy w całym kraju w związku z silnym wiatrem i załamaniem pogody. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Jak powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski, najwięcej, po przeszło 700 interwencji, było w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim. W pozostałych województwach też dużo pracy dla strażaków. Kujawsko-pomorskie to 243 zdarzenia, łódzkie 221 i Podlasie 193 zdarzenia. To głównie dlatego tam na Podlasiu, ponieważ przeniósł się front atmosferyczny z centrum na wschód kraju. Na dworcu Warszawa Wschodnia konar drzewa spadł na pociąg Pendolino relacji Warszawa-Kraków. Uszkodzona jest również trakcja, mówi rzeczniczka PKP Polskich Linii Kolejowych Rusłana Krzemińska. Pracowitą mamy tę niedzielę. Na Warszawie Wschodniej usuwamy nadal powalone na pociąg drzewo. Ruch pociągów jest na szczęście zachowany. Jedziemy po jednym torze, część składu kierujemy linią podmiejską przez Warszawę Śródmieście. Te prace powinny potrwać do około 2 godzin. A ostrzeżenia MGW przed silnym wiatrem w północno-wschodnich powiatach kraju obowiązują do północy. 1700 gospodarstw w Broku w powiecie ostrowskim na Mazowszu nadal bez zdatnej do spożycia wody. W wodociągu wykryto bakterie coli i enterokoki. Od prawie 10 dni wody nie można ani pić, ani wykorzystywać jej do gotowania czy mycia. Wodociągi płuczą i chlorują wodę, a sanepid co 2 dni sprawdza, czy jej jakość się poprawia. Z najnowszego komunikatu wynika, że woda w Broku nad Bugiem nadal nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. Bakterie coli i enterokoki powodują poważne zatrucia. Wody można więc używać tylko do spłukiwania toalet. Na razie nie jest znana przyczyna pojawienia się bakterii w wodociągu. Urząd gminy zapewnia mieszkańcom wodę pitną w butelkach. Po mieście jeździ też beczkowóz. Przy ujęciu wody w Bojanach, miejscowości obok Broku, mieszkańcy mogą skorzystać z kabin prysznicowych w ustawionym tam kontenerze. Można tam też pobrać pitną wodę. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. A propos jakości wody, władze Paryża zapewniają, że uda się przeprowadzić olimpijskie zawody na Sekwanie. Rano odwołano tam pierwszy trening pływacki z powodu wysokiego poziomu zanieczyszczenia wody po intensywnych opadach. Pojutrze w paryskiej rzece mają się odbyć zawody pływackie triatlonistów. Radny do spraw igrzysk olimpijskich w paryskim ratuszu Pierre Rabadon mówi, że nie ma na razie mowy o odwołaniu zawodów na Sekwanie. Jestem spokojny. Wszystkie wykonane przez nas prace dążyły do tego, by ograniczyć źródła zanieczyszczenia wody i to nam się udało. Lepiej panujemy też nad procesem przywracania dobrej jakości wody. Zawody się odbędą, będzie dobrze, a atleci będą mieli wyjątkowe doznania. A plan B organizatorów to przełożenie zawodów na inny dzień lub przeniesienie rywalizacji w inne miejsce. W wieku 93 lat zmarła irlandzka pisarka Edna O'Brien, autorka ponad 20 powieści społeczno-obyczajowych opisujących losy dziewcząt z rodzin robotniczych. Zadebiutowała książką Dziewczyny z prowincji, opublikowaną w 1960 roku. Książka była wychwalana od Londynu po Nowy Jork, jednak w ojczyźnie pisarki została określona jako brudna i zakazana. Ze względu na szczere przedstawienie życia seksualnego bohaterek powieści, kilka egzemplarzy zostało publicznie spalonych. Szereg drużyny z Raciborza to zwycięzca 27 Mistrzostw Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok. W tym roku rzeką Nettą w Augustowie popłynęło ponad 20 ekip. Drugie miejsce zajęło plemię Górnej Odry, czyli indiański Wigwam, a trzecie Kombajn. Wszystkie drużyny, które stanęły na podium, pochodzą z Raciborza. Racibórz w Augustowie odpoczywa. Każdy uśmiech augustowianina czy człowieka z Podlasia, który się uśmiechnie na nasze projekty, to dla nas jest zwycięstwo. Nagroda specjalna, kategoria Eko, ufundowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Pływadło, pszczeli ogród, kapitan Jan Miastkowski z Tykocina. Nagrodę wręczy rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Ewelina Szklarzewska. Ze względu na obecność drewna, ekologicznego surowca, a także barci na platformie, która była zbudowana z drewna. Pan Jan dostrzegł ważność pszczół, a także samych barci jako elementu pszczelego w lasach. No jakoś mi na myśl przyszło i tak zrobiłem.

samo H. Wszystko się zgadza. Katarzyna Firz-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Dziś zapraszamy do Afryki. Po godzinie 22 wspominać będziemy zmarłego kilka dni temu wirtuoza kory malijskiego muzyka Toumaniego Diabaté, a w tej godzinie Ghana lat 80. i odrobina Senegalu. Zaczynamy. Yeah. Tak, dzisiaj rozpoczynamy Samocha od przedsięwzięcia senegalsko-niemieckiego. Mark Ernestus Ndaga Rhythm Force już w najbliższą środę. Ten zespół wystąpi na jedynym koncercie w Polsce, w Warszawie. To jest przedziwne zupełnie połączenie sceny elektronicznej, niemieckiej, tanecznej z brzmieniem muzyki tradycyjnej Dakaru, Senegalu. Szefem tego przedsięwzięcia jest Mark Ernestus, który związany był przecież przez lata z tym, co określaliśmy niemieckim brzmieniem elektronicznym. Techno działał jako Basic Channel i Mauricio, ale od pewnego czasu bardzo intensywnie stara się połączyć właśnie to takie syntetyczne, miejskie brzmienie z kulturą Senegalu i Dakaru. Współpracuje z muzykami z Senegalu i od kilku lat prowadzi właśnie takie przedsięwzięcie Mark Ernestus Ndaga Rhythm Force, które oparte jest przede wszystkim na rytmie, na bicie, na pulsacji i mam wrażenie, że więcej w tym jednak jest tego, co zdarzyło się w Berlinie w latach 80. i 90. niż może brzmień z Senegalu, ale różnie to bywa. Muzycy przygotowują zupełnie nowy materiał i to jak zwykle będzie zapewne ogromna dawka muzyki tanecznej. Tak się składa, że artyści występują w Polsce po raz kolejny. Chyba za każdym razem występują podczas gorących letnich miesięcy. Na pewno dwukrotnie widziałem ich w Warszawie, ale także występowali na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, prezentując właśnie takie brzmienia. Zatem dziś od Senegalu i Niemiec rozpoczynamy, ale w tej godzinie, jak zapowiedziałem, przede wszystkim Ghana. Ghana lat 80. i artyści, którzy opuścili ten kraj i wyjechali głównie do Europy, do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii. Tam tworzyli, często sentymentalnie odnosząc się do tego, co wcześniej robili w ojczyźnie, ale tę tradycję połączyli z brzmieniem nowych instrumentów, polifonicznych syntezatorów, automatów perkusyjnych i tego wszystkiego, co zdarzyło się w muzyce w latach 80. Ale zanim lata 80., to jeszcze przez kilka minut lata 70., no bo skoro Ghana, no to niech zabrzmi jeden z najsłynniejszych muzyków wywodzących się z tego kraju, Ebo Taylor, czyli człowiek, który, no skoro mówimy już o migracji, to on zawiózł swój zespół Black Star High Love Band do Londynu w roku 1962 i tam właśnie rozpoczął współpracę z Felą Kutim. Ja sięgam po jedną z kompozycji Ebo Taylora pochodzącą z lat 70. We'll be right back. pray I am when you're a mama. And so it may, yeah, yeah. One hour as you know what we in. It's very me so. O Sunday, as I have been, Sana duffing your cheek, Taylor i jego Sweet Pins z lat 70. Jeden z najważniejszych muzyków rodem z Gany, gitarzysta, kompozytor, szef bardzo różnych zespołów, producent płytowy i nagraniowy związany ze stylistyką high life i afrobeatem. Człowiek legenda, bez którego właściwie trudno sobie wyobrazić współczesną muzykę z tego państwa, z tego kraju. Ale to Ghana obok Nigerii, to myślę i także Mali, to te rejony, które są niezwykle istotne, jeśli chodzi o muzykę, która później była rozpowszechniana także na całym świecie. To były lata 70. Teraz natomiast skoncentrujemy się na latach 80., a to dlatego, że zupełnie niedawno pojawiła się fascynująca zupełnie kompilacja utworów Ghana Special. To jest ciąg dalszy kolekcji płytowej, która pokazuje muzykę z tego państwa. Wcześniej pierwsza część obejmowała lata 60., 70. i początek lat 80., natomiast to, co pojawiło się teraz, to są nagrania z lat 80. i o tyle są one ciekawe, że pokazują diasporę muzyków z Gany i artystów, którzy tworzyli właśnie swoją muzykę wyjeżdżając już z ojczyzny, czyli na przykład w Niemczech, w Szwajcarii, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie także, bo Kanada była bardzo ważnym i jest ośrodkiem artystów z Gany, Toronto. Zatem muzyka, która tworzona była w latach 80., która z jednej strony nawiązywała oczywiście do tradycji, do sceny high life, ale także pokazywała to, co wówczas było modne, czyli nowe brzmienia, brzmienia syntezatorów polifonicznych, automatów perkusyjnych, sztucznych trochę brzmień, które w którymś momencie zaczęły się także kleić z tym, co muzycy tworzyli i co komponowali. Proponuję Państwu na początek tej przygody z latami 80. zespół, który już swoją nazwą, powiem szczerze, zwrócił moją uwagę. Pepper, Onion, Ginger and Salt. To będzie kompozycja z lat 80. i jest to grupa, która powstała, o właśnie, nawiązując do początku naszej audycji, znowuż na skrzyżowaniu niemiecko i teraz kultury niemieckiej i Gany, ponieważ za całym tym przedsięwzięciem stała Annette Lorenz, młoda perkusistka niemiecka, która wyjechała do Gany, by uczyć się i studiować grę na perkusji. Tam spotkała kilku muzyków, między innymi Maxa Hammonda, który skompletował specjalny skład. Ona dołączyła do tego składu, ale także ściągnęła muzyków z Niemiec. I tam w Akrze powstał album zarejestrowany w roku 1985. Zabawna historia jest taka, że gdy Annette Lorenz wróciła do Niemiec, zabierając mastery po to, by płyta mogła być wyprodukowana, wytłoczona w Niemczech, to gdy po kilku miesiącach powróciła, skonstatowała, że cały materiał jest dostępny w Ganie na kasetach, ponieważ został skopiowany i bootlegi swobodnie można było kupić za grosze. W związku z tym ten album, który został zarejestrowany w połowie lat 80., nie odniósł tak dużego sukcesu w Ganie, ponieważ znany był już z kaset i z nagrań pirackich. Ale tak przecież wyglądał i wygląda rynek afrykański. Pepper, Onion, Ginger and Salt, MC Mambo, jest rok 1985. been high, much more than rock and roll. But all the girls are passing by, there must be something wrong. MC Mambo. I'm looking in the mirror, I'm thinking about me, I don't know what to do. But when I listen to my inner beat, my heart tells me to cry. MC Mambo. Tak właśnie brzmi zespół Pepper, Onion, Ginger and Salt, MC Mambo, rok 1985. Nagrania powstały w Akrze. Zespół wywodzący się z Gany i z Niemiec, czyli gdzieś tam na przecięciu, a jednocześnie z wpływami tego, co działo się w muzyce europejskiej, to na pewno. Andy Vance. To jest kolejny artysta, który dzisiaj zabrzmi. Tak naprawdę Andrew

I really have need. I do me say, yeah. You have to do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Jest tutaj wszystko, co rozbrzmiewało w europejskiej muzyce lat 80. Bardzo lubię takie tropy, właśnie snute gdzieś w tej dekadzie, gdzie okazuje się nagle, że właściwie wszystko było możliwe, a to za sprawą tych brzmień, które w jakimś stopniu były uniwersalne dla artystów, którzy wykorzystywali te same instrumenty. Syntezatory basowe, czy też syntezatory perkusyjne, automaty perkusyjne. Tutaj wszystko zostało to połączone. Andy Vance, Adjoya Amisa, fragment albumu Beautiful Collection który został wydany w 1987 roku w Londynie, nagrany w Zurichu. To jeszcze jedna nazwa, Starlight, i jeszcze jedna historia, ponieważ ten zespół oryginalnie był niezwykle ważny dla tego, co zdarzyło się w muzyce w Ganie. The Supreme Starlight Band to był zespół założony przez Daniela Korsacha i Isaaca Yeboracha w roku 1968. W oryginalnym składzie istniał bodaj do połowy lat 70. do roku 75. Później artyści grali pod innymi nazwami, przede wszystkim w zespole Vis-a-vis Band. Ale kiedy rozwiązali tę formację pod koniec lat 80., powrócili do pierwszej nazwy, skracając ją, czyli do nazwy Starlight po prostu. I na przełomie lat 80. i 90. nagrali dwie płyty, właśnie takie płyty, które oscylowały pomiędzy brzmieniem europejskich instrumentów, amerykańskich instrumentów, tego, co działo się w muzyce zupełnie gdzie indziej, nawiązując oczywiście także do afrykańskich korzeni. Anoma Koro to będzie fragment ich płyty Meko, która pojawiła się już na początku lat 90. w roku 1991. A zatem Starlight zamknie tę godzinę naszego spotkania. Ja powrócę po godzinie 22.